एलेक्स को चाहिए डायनासोर, यवन चित्र सतोषी हिंदी विदूषक। बेन के पास एक कुत्ता था, एलिस के पास दो घूंगे थे, एलेक्स को एक डायनासोर चाहिए था। एलेक्स अपने पलंग पे लेटे हुए रोता रहा, मुझे एक डायनासोर चाहिए, उसने सुबकते हुए कहा। फिर दादाजी ने अपना वाद्य यंत्र नीचे रखा, उन्होंने अपना कोट पहना और कहा, अगर किसी लड़के को डायनासोर से इतना प्रेम है तो फिर उसे डायनासोर मिलना ही चाहिए। फिर दादाजी एलेक्स को डायनासोर की दुकान में लेकर गए। डायनासोर की दुकान बहुत बड़ी थी, वो एक सड़क जैसी लंबी थी। अगर किसी को वाकई में डायनासोर चाहिए हो तो यह दुकान उसके लिए बिल्कुल सटीक जगह थी। दुकान के पहली मंजिल पर बड़े और वयस्क डायनासोर थे, दूसरी मंजिल पर युवा डायनासोर थे, और निचले तल्ले यानी बेसमेंट में छोटे डायनासोर थे जो वहां ताल में पानी से खेल रहे थे। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर टेरोसोरस नाम के डायनासोर हवा में उड़ रहे थे, और तीसरी मंजिल पर डायनासोर की जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। पहले एलेक्स को ट्राइसोरोटॉप्स लेने का मन हुआ, फिर उसने मन बदलकर फैप्सोर लेने का मन बनाया। जब उसने डिप्लोडोकस लेने की सोची तभी उसे अनेकों अन्य डायनासोर भी दिखे। तभी एक डायनासोर लुढ़कता हुआ एलेक्स के पास आया, उसने अपनी आंखें मटकाई और आकर एलेक्स के हाथ को चूमा। मैं उसे फ्रेड बुलाऊंगा, एलेक्स ने कहा, पर वो एक लड़की डायनासोर है, दादाजी ने एलेक्स को समझाया। वो लड़की सब कुछ खाती है, मांस और पौधे दोनों। फिर मैं उसे नाम दूंगा, वो जो सब कुछ खाती है, और उसका नाम फ्रेड ही होगा, एलेक्स ने कहा। फिर फ्रेड के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी उन्होंने वो भी खरीदी। उन्होंने फ्रेड के गले में एक कॉलर और रस्सी बांधी और फिर वे उसे लेकर वापिस घर आ गए। घर पहुंचने पर एलेक्स यह जानने को बहुत इच्छुक था कि फ्रेड क्या खाती है। उसके लिए दो थैले जीवाश्मों का दूध में भिगोकर फ्रिज में रखा गया था। साथ में एक ड्रम भरकर काई और तीन थैले चीड़ की सुइयों जैसे पत्ते भी थे। एलेक्स, माँ ने कहा, डायनासोर को यह सब खिलाना बहुत मुश्किल काम हो। नहीं, डायनासोर यह सब आसानी से खा लेगा, एलेक्स ने कहा, उसके लिए यह तो बस छोटा सा नाश्ता होगा। फिर एलेक्स ऊपर गया, उसने टब में गर्म पानी भरा, उसमें कुछ दलदल का पाउडर डाला और फिर फ्रेड को नहलाया। एलेक्स, पिताजी ने घर वापिस आकर कहा, दलदल का पाउडर घर में अच्छा नहीं है, पर डायनासोर के लिए वो बहुत अच्छा है, एलेक्स ने गुस्से में कहा। डायनासोर के लिए तो दलदल का पाउडर एकदम प्राकृतिक चीज है। उसके बाद दादाजी एलेक्स और फ्रेड को अपने कमरे में ले गए। उन्होंने एलेक्स को तब तक गीत सुनाए जब तक वो सो नहीं गया। उन्होंने यह नहीं देखा कि फ्रेड ने खुद को शांत करने के लिए अंधेरे में कमरे में मौजूद सभी चीजों को चबा डाला। सुबह को जब एलेक्स की माँ कमरे में आई तब वो यह सब देखकर बेहद गुस्सा हुई। वो पलंग पर बैठकर रोई और चिल्लाई, यह तो बेहद बर्बादी हुई, उन्होंने कहा, यह तो बिल्कुल जालिम अत्याचार है। इसे डायनासोर के लिए चीजों को चबाना बहुत आम बात है, एलेक्स ने माँ की को बहुत शांति से समझाने की कोशिश की। फिर एलेक्स ने अपने कपड़े पहने और फिर उसने फ्रेड के गले में कॉलर डाला। रास्ते में फ्रेड को एक ट्रक दिखा, फ्रेड ट्रक के सामने खड़े होकर उसे अपनी पूंछ से पीटने लगा। यह सब देखकर ट्रक का ड्राइवर बहुत गुस्सा हुआ। मेरे ट्रक के सामने से हटो, ड्राइवर चिल्लाया, यह मेरी कंपनी का सबसे अच्छा ट्रक है, मेरे डायनासोर को उससे क्या फर्क पड़ता है, एलेक्स भी गुस्से में चिल्लाया, मेरे डायनासोर के लिए तुम्हारा ट्रक किसी अन्य डायनासोर जैसा ही। उसके बाद एलेक्स फ्रेड को खींचकर स्कूल ले गया। एलेक्स के मित्र पालतू जानवरों के कोने में एक डायनासोर को देखकर बहुत खुश हुए, और उनकी टीचर मिस जेनकिंस को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। अच्छा वो जगह है जहां पर बच्चे चुपचाप शांति से बैठकर सुनते और सीखते हैं, वहां कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा, पर मेरे डायनासोर के लिए यह ठीक जगह नहीं है, एलेक्स ने कहा, इस क्लास में बैठकर मेरे डायनासोर को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। फिर एलेक्स अपने दादाजी को दौड़कर बुलाकर लाया और वो डायनासोर को एक जानवर के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने फ्रेड की जीभ देखी और उसके दिल के धड़कन सुनी, फिर उन्होंने डायनासोर की आंखों को टॉर्च की रोशनी से जांचा परखा। डॉक्टर ने जब ट्रक ड्राइवर से लड़ाई के बारे में सुना तो उसने एक्सरे करके डायनासोर की हड्डियों की जांच भी की। अच्छा आप बताएं तो फ्रेड को क्या परेशानी है, एलेक्स ने पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, उसे बस कहीं घुमाने के लिए ले जाओ, डॉक्टर ने कहा। फिर एलेक्स फ्रेड डायनासोर को भेड़ों से भरे खेतों और पुआल से भरे खलियानों में घुमाने ले गया। वहां जाकर फ्रेड को बहुत अच्छा लगा। फ्रेड कूदने और उछलने लगा, वो तेजी से दौड़ने लगा और फिर पूरे चीड़ के जंगल को पार करके ही रुका। एलेक्स फ्रेड के पीछे पीछे दौड़ रहा था। अब एलेक्स को समझ में आया कि फ्रेड कहाँ जा रहा। जंगल के आगे एक दलदल था जहां बहुत सारी काई जमी थी। फ्रेड काई की तरफ तेजी से दौड़ा जा रहा था। देखो फ्रेड, एलेक्स चिल्लाया, अब तुम कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रहे हो। ऐसा किसी भी डायनासोर के लिए बिल्कुल प्राकृतिक बात है, एलेक्स के दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा। तभी एलेक्स की आंख खुली। उसका पलंग ठीक ठाक था, कपड़ों को किसी ने नहीं चबाया था। एलेक्स ने सिर्फ एक डायनासोर का सपना देखा था। उसके बाद एलेक्स अपने दादाजी के पास गया। ठीक है, दादाजी ने मुझ पर देखा, अगली बार जब हम पालतू जानवर लाएं तो हमें खरगोश लाना चाहिए, दादाजी ने कहा। बिल्कुल ठीक, एलेक्स ने कहा, और हम उसका नाम फ्रेड नहीं रखेंगे। किसी साधारण पालतू जानवर से एलेक्स का काम नहीं चलेगा, और जब एलेक्स घर में एक डायनासोर लाता है तो उसकी मुश्किलें काफी बढ़ जाती है।